Folositoare și acoperământ vieții mele te pun pe tine, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Tu mă îndreptează la dăpustirea ta, ceea ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire, una întru tot lăudată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Rog-mă, Fecioară, risipește-mi tulburarea sufletului și viforul scârbelor mele, că tu, mireasă dumnezeiască, pe Hristos, începătorul liniștii, ai născut, ceea ce ești de Dumnezeu fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți, ca ceea ce ai născut pe Hristos, cel puternic într-o tărie, una prea curată. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De neputințe cumplite și cu chinuri de boli fiind cuprins, Fecioară, tu îmi ajută, că pe tine te știu comoară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără prihană. Mântuiește din nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți, după Dumnezeu, la tine scăpăm, că la un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată, născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Ceea ce ești rugătoare caldă și zid de nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm către tine, născătoare de Dumnezeu stăpână. Vino de grab și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una grabnică folositoare. Auzit am, Doamne, taina rânduielii tale, înțeles am lucrurile tale și am proslăvit dumnezeirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele, alină-le ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască mireasă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l mie ceea ce ai născut pe cel milostiv și pe mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndulcindu-ne preacurată cu darurile tale, ție cântare de mulțumită cântăm, știindu-te pe tine, Maica lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nădejde și întărire și zid de mântuire nemișcat, câștigându-te pe tine, ceea ce ești întru tot lăudată, de tot necazul ne izbăvim. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău cel înalt. Pacea ta dă-o nouă, iubitorule de oameni. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Umple prea curată de veselie viața mea, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce a născut pricina veseliei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Izbăvește-ne pe noi din nevoi, născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut izbăvirea cea veșnică și pacea care covârșește toată mintea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Risipește negura greșelilor mele, dumnezeiască mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut, lumina cea dumnezeiască și veșnică. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale dăruiește-mi. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Ci ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cum am mântuit de moarte și de putreșune firea mea, care era ținută de moarte și de putreșune, însuși pe sine dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească de răutățile vrăjmașului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe tine te știu folositoare și păzitoare prea tare, vieții mele, Fecioară, care risipește tulburarea năpastelor și izgonește asupririle dracilor. Ci mă rog întotdeauna, izbăvește-mă de stricăciunea chinurilor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine, Fecioară, te-am dobândit ca un zid de scăpare și sufletelor mântuire desăvârșit și desfătare într-o scârbe, și de lumina ta pururea ne bucurăm, o stăpână, și acum ne izbăvește din nevoi și din chinuri. Și acum își pururea și în vecii vecilor, amin. Acum zac în patul durerilor și nu este tămăduire trupul meu, ci mă rog ție celei bune, care ai născut pe Dumnezeu și Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor, ridică-mă dintr-o stricăciune a durerilor. Mântuiește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca la un zid nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată, născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu și vindecă durerea sufletului meu. Ceea ce ești păzitoare creștinilor nebiruită și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci se rugăiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine. Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, născătoare de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Părinte, cuvântule și Duhule, treime sfântă, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, curățește fără de legile noastre. Nu ne încredința pe noi folosințe omenești, prea sfântă stăpână, ci primește rugăciunea robilor tăi, că scârbele ne cuprind și nu putem răbda săgetăturile dracilor. Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri, unde să scăpăm noi păcătoșii, pururea fiind biruiți. Mângâiere nu avem afară de tine, stăpâna lumii. Nădejdea și folositoarea credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folosință. Nimeni din cei ce aleargă la tine nu este rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci, cerând dar bun, primește dăruire către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și norodul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor. Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința treimii, făpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Când ai vrut să tocmești mântuirea noastră, Mântuitorule, te-ai sălășuit în pântecele fecioare pe care ai arătat-o folositoare lumii. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Maică preacurată, roagă pe voitorul milei pe care l-ai născut să izbăvească de păcate și de spurcăciunea sufletească pe cei ce strigă cu credință, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Comoară de mântuire și zvor de curăție, turn de tărie și ușă de pocăință, pe ceea ce te-a născut pe tine, ai arătat-o celor ce strigă, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. De neputințele trupești și de păcatele sufletești, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învrednicește să se tămăduiască născătoare de Dumnezeu care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Nu trece cu vederea pe cei ce le trebuie ajutor de la tine, Fecioară, care cântă și te preanalță în veci. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tămăduiește neputința sufletului meu și durerile chinurilor mele, Fecioară, ca să te slăvesc curată în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Bogăție de tămăduiri, verși, Fecioară, celor ce te laudă cu credință și preanalți nașterea ta cea negrăită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu izgonești asuprirea ispitelor și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea te lăudăm întru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi, cei mântuiți prin tine, cu cugetele cele fără de trupuri, slăvindu-te. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Să nu te întorci de către izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, cel ce a luat toată lacrima de la fața tuturor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu strălucirea luminii tale, luminează, Fecioară, negura neștiinței și o izgonește de la ceea ce cu credință te mărturisesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe mine care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce de nesănătate în sănătate. O prea luminată nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în scârbe le ajută. Pe cei asupriți îi mântuiește și îi dezleagă de păcate, pe cei ce se roagă ție, că toate le poți, cât le voiești. Cuvinise cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te slăvim. Pentru toți te rogi, ceea ce ești bună, care scapă cu credință într-o acoperământul tău cel puternic, că noi, păcătoșii, nu avem către Dumnezeu într-o nevoie și într-o scârbe altă izbăvire, pururea fiind împovărați cu multe păcate, Maica Dumnezeului Celui de Sus. Pentru aceea cădem înaintea ta să ne izbăvești pe noi, robii tăi, dintr-o toate nevoile. Pomeni voi numele tău într-o tot neamul și neamul. Tuturor scrăbiților bucurie și asupriților folositoare și flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiți adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioși acoperământ și sprijin, toiac bătrâneților, tu ești prea curată, Maica Dumnezeului Celui de Sus, ție ne rugăm, grăbește de mântuiește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită pe poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, Fecioară prea curată, bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, bucură-te ceea ce ai crescut strugurile cel de taină, bucură-te ușa cerului și rugul cel nears, bucură-te lumina a toată lumea, bucură-te bucuria tuturor, bucură-te mântuirea credincioșilor, bucură-te apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor stăpână. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, lauda a toată lumea, bucură-te, casa Domnului, bucură-te, munte umbrit, bucură-te, scăpare, bucură-te, ceea ce ești sfeșnic de aur, bucură-te, prea curată, care ești slava creștinilor. Bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, Rai, bucură-te, masa cea dumnezeiască, bucură-te, biserică, bucură-te, năstrapă de aur, bucură-te, bucuria tuturor. Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, peste până lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe, mi se îmbolnăvește trupul, slăbește și sufletul meu. La tine scap ceea ce ești plină de daruri, nădejdea celor fără de nădejde, tu îmi ajută. Stăpână și Maica izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii solitoare către cel ce s-a născut din tine, o stăpână a lumii, fii mijlocitoare. Cântăm cu o sârdie acum, cântare cu bucurie ție cele întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu mergătorul înainte și cu toți sfinții, roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi. Toate oștile îngerești, mergătorul înainte al Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, împreună cu Născătoare de Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne mântuim. Mută să fie gura păgânilor care nu se închină cinstite icoane tale, cele zugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povățuitoare. Milostivă fii mie, smeritului, că fără de tine altă scăpare nu știu,